jest niezwykła. A teraz przy zakupie pralki, pralkosuszarki Adwash lub suszarki Samsung otrzymasz do 300 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Promocja trwa do 30 listopada. Szczegóły na adwashsamsung.pl. Black Red White przedstawia do 30% zniżki na wszystko. Teraz wszystkie meble kupisz do 30% taniej i w 30 latach 0%. Tylko do 15 listopada. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tym, czym dla polityków jest Polska, bieg niepodległości w Warszawie i Oxford, który szuka u nas miasta partnerskiego. Zaczynamy od salonu politycznego Trójki, odpowiedzi polityków na pytanie Beaty Michniewicz. Polska to? Miłość. Bezwarunkowa miłość i historia wzlotów, upadków. Szkoda, że nie wyciągamy wniosków z naszej historii. Polska to wszystkim, chyba na wszystkich, a przede wszystkim mój dom. Kraj jakiegoś takiego niesamowitego potencjału, ale mam wrażenie często niewykorzystanych możliwości. No i przede wszystkim Polska to Polacy. Polska to jest rodzina, znajomi, wspólnota pokoleń. Powiem prawniczo, Polska to dobro wspólne, ale Polska to też rodzina, to my wszyscy. Zawsze duma i ta tożsamość, która jest u nas, zawsze była powodem do dumy, żebyśmy nie roztrwonili tego kapitału. Mówili Jarosław Sellin z PiSu, Jarosław Kalinowski z PSL-u, Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz 15, Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta i Andrzej Halicki z PO. W Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie trwa msza za ojczyznę w Święto Niepodległości. Uczestniczą w niej m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. Mszy przewodniczy metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Wdzięczność za wolną Polskę, naszą ojczyznę. Dzisiaj nas tutaj gromadzi na tej mszy świętej oraz modlitwie o Boży pokój w sercach i między ludźmi oraz o błogosławieństwo dla wszystkich naszych rodaków. Centralnym punktem dzisiejszych obchodów Święta Niepodległości będzie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza, która rozpocznie się w samo południe. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk jest już w Warszawie, weźmie udział w tych uroczystościach. Ale już wcześniej, bo o 11.11 wystartuje 29. Bieg Niepodległości. Start i meta przy skrzyżowaniu ulic Stawki i Alei Jana Pawła II. Katarzyna Ingram. Przygotowano 18 tysięcy pakietów startowych. Bieg Niepodległości jest ostatnim i największym z cyklu warszawskiej triady biegowej, mówi organizator Marcin Kuriata ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Mam nadzieję, że to będzie rekord frekwencji, więc ma szansę 29. Bieg Niepodległości być największą imprezą biegową w historii Polski. Wystartują zarówno zawodowi biegacze, jak i debiutanci w biegach masowych. Zawodnicy będą ubrani w białe i czerwone koszulki z lotu ptaka, będą wyglądać jak flaga Polski. Warto być częścią największej w historii i w Polsce biało-czerwonej flagi. Trasa biegu liczy 10 kilometrów, jest szeroka, prosta, start jest falowy. Uczestnicy przebiegną Aleją Jana Pawła II, wiaduktem nad Alejami Jerozolimskimi, ulicą Chałubińskiego i Aleją Niepodległości. Punkty, gdzie zawodnicy będą zawracali, znajduje się w okolicach ulicy Rakowieckiej. Kierowcy w tych miejscach będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości dziś każdy będzie mógł odwiedzić Belweder, miejsce, w którym mieszkał i pracował marszałek Józef Piłsudski, a obecnie prezydent przyjmuje gości. Chętni będą mogli odwiedzić także Sejm i Senat. Prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych przyjęli wspólne oświadczenie dotyczące sytuacji w Syrii. Władimir Putin i Donald Trump spotkali się na szczycie wspólnoty gospodarczej Azji i Pacyfiku w Wietnamie. Obaj przywódcy zgodzili się kontynuować walkę z tak zwanym państwem islamskim w Syrii aż do pokonania samozwańczego kalifatu, czytamy na stronie internetowej Kremla. Dziś startuje cyfrowe Polskie Radio Chopin. Dużo będzie w nim muzyki genialnego kompozytora i pianisty, oczywiście nie tylko. Muzyka Chopina trafia bezpośrednio do serca, podkreśla pianista Janusz Olejniczek. To jest ujmujące właściwie w każdym zakątku kuli ziemskiej. Ludzie to czują. Szczerość przekazu bezpośredniego, nie do koniecznie do rozumu, niekoniecznie do wiedzy, tylko po prostu do uczuć, do serca. Jest to może banalne, co mówię, ale no tak, taka jest prawda. Całodobowe Polskie Radio Chopin będzie dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. I na koniec Oxford, który szuka miasta partnerskiego w Polsce. Do 15 listopada można zgłaszać kandydatury.

Dzień dobry! A cóż to było? To były wściekłe fortepiany. Jak oni się potrafią rozgrzać. Kiedy płytę nagrywają, to się tam sformatują do 6 minut, ale na koncercie to taki utwór potrafi trwać 26. Jak publika szaleje, to się gra dalej. A cóż jest podmiotem lirycznym dzisiejszej audycji? Element patriotyczny jest podmiotem lirycznym i dzisiaj to zarówno ja jestem elementem patriotycznym, jak i elementy patriotyczne w piosenkach. Takie zlecenie dostałem z dyrekcji, że ma być patriotycznie i teraz tak, trzymam w ręku muzykę z gatunku salsa, Karibe. No, karaibskie melodie, to jak ma być element patriotyczny? Da się, jak się chce, to się da. Nie wiem, czy państwo nie przegapili przypadkiem solówka na fortepianie. Palcówki brał w jakiejś szkole muzycznej, zostało mu w głowie i nagle walnął pośród sals etiudę rewolucyjną. Kto nie zauważył, proszę bardzo, jeszcze raz kawałek. Jaki to musiał być dysonans poznawczy dla tej publiki tam, bo tu plaża, tu palm, łopot i szum i kokosy spadają na łby, a on tam nagle gra na fortepianie i bez nut, tylko z głowy coś mu wskoczyło i zagrał nagle nasze. I bruki się przypomniały, i łuski karabinowe grzechoczące pod stopami, inne takie. Proszę państwa, z czego się składa wolność, państwu powiem zaraz i wyśpiewają to gorąco, bo oni też się o swoje wolności bili, nawet na Karaibach i potrafią, pomimo że salsa, pomimo że choropo, pomimo że jakaś taka muzyka typu reggae, potrafią zaśpiewać, że chcą bądź cenią libertad. Yo me acostumbré en La Guajira a un largo verano. También aprendí de la brisa dejarme llevar. Llevar por las buenas costumbres de un ambiente sano. La magia que tiene el encanto de la libertad. Hoy quiero que el mundo escuche bien esta canción, que no trae color de rosas aunque haga llorar. Mi deber de patria llama, por eso aquí estoy, cantando un ay hombre, déjenlos en libertad. No más guerra. Solo le quitan el sueño a aquellos en cadenas. También agoniza el que espera sin verlos llegar. Que eres libre desde que naces, qué bonito suena. No debe ser forma de lucha el secuestro jamás. No más guerra. Respetar tanta vuelta. hacia la paz. Temu człowiek stworzon został. Antropologicznie uzasadniona wiedza powiada o tym, że wszystkie plemiona i ludy pamiętają i rozumieją koncept wolności. A ten pan śpiewał: posłuchaj świecie, co mam za najważniejsze. Libertad. I były tam cadenas, czyli kajdany albo łańcuchy w tej pieśni. Karta praw była. Tak, człowiek chce wolności i naród jest w stanie przetrwać bez ziemi. Natomiast jak wolności nie ma, to zwiędnie. Bez ziemi jest w stanie przetrwać, a bez wolności uschnie ostatecznie. A jakbym miał znaleźć jakiś najbardziej patriotyczny naród na świecie, to obudzony w środku nocy o trzeciej odpowiem: Meksyk. No naprawdę, nie ma innego narodu, który patriotyzm swój wyraża we wszystkim, w sposobie jedzenia, w tym, co pije, jak się zachowuje, jakie ubranko nosi, jak się modli, jak śpiewa. W każdej meksykańskiej piosence znajdą państwo elementy patriotyczne. Głupia piosenka o tym, że ona go zdradziła, a on ją przeprasza za to, że ona go zdradziła, bo jednak by chciał z nią. I ta najgłupsza piosenka wioskowa będzie zawierała elementy patriotyczne. W Meksyku. Każda. Po kolei. Wszystkie. Proszę mi przynieść jakąś, która nie zawiera. Ja państwu wyszukam i pokażę. A proszę, a Virgen de Guadalupe tutaj było śpiewane. I proszę, tak jakby u nas Częstochowska się pojawiła w piosence. Więc najbardziej patriotycznym narodem świata są Meksykanie. Ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas. Casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con pelos mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. ¡México! ¡México! Brota la inspiración. México, México, de bronce tú. lados con emoción. Piletas como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No hay como sones jarochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón. Artysta popowy Amant, odpowiednik Julio Iglesiasa, tylko dużo młodszy, Luis Miguel, i na każdym koncercie musi zaśpiewać Mexico, Mexico, i cała trybuna razem z nim śpiewa to samo i znają piosenek patriotycznych Meksykanie stosy całe. No, u nas był śpiewnik Moniuszki, po domach, po kryjomu, za zaborów się śpiewało, po cichutku, za kotarą, zasuniętą, gęstą, żeby dźwięki nie wyszły na zewnątrz, a w Meksyku na całe gardło, we wszystkich. Proszę pana, a w pijackich piosenkach też tacy są patrioty? Są, jeszcze bardziej, po pijaku im się serce szerzej otwiera i państwu pijacką piosenkę też przyniosłem. Vicente Fernandez wychodzi, flaszka w jednej ręce, flaszka w drugiej, flaszka w trzeciej. Gdyby miał 8 rąk, to miałby flaszki we wszystkich 8 rękach i jeszcze między palcami po 2 by trzymał i podzwaniał i śpiewa na pełnym gardle, że może być i biednie u nas, może różnie być, może krzywe domy mamy i może w Kalifornii mają lepiej, ale como México no hay dos. Nie ma drugiego takiego kraju jak Meksyk, tak śpiewa Vicente Fernandez, językiem pijackim tu i ówdzie lekko pieprznym, a nawet plugawym miejscami, chociaż w połowie słowa plugawego on wychodzi w końcówkę taką, że niby o kurteczka na wacie, takie robi co jakiś czas, zamiast powiedzieć słowo na mier, to mówi miércoles, czyli środa robi ze słowa na mier. Ci, co znają francuski bądź hiszpański, wiedzą, co wskazałem palcem dyskretnie, bez przekroczenia tej błony granicznej. Między jeszcze ma audycję, a już powiedział coś takiego, że mieć mu jej nie wolno. Como México, no hay dos. Tengo el alma de y mexicano, vagabundo y trovador, para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Vagabundas por el mundo mis canciones van rodando como yo, y es mi orgullo el que me nombren mexicano, como México no hay dos, no hay dos. Ni hay sol que brille mejor, si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor, mejor que con Dios, dijo que estaría. Y no lo diría, no más por hablar, caray, en el extranjero, en el extranjero, cuanto más quiero yo a mi nación. Es bonito California, quien lo duda, de la Unión es lo mejor. Sus naranjos y sus vinos hechos de uva, sus manzanas de color. San Francisco, Hollywood y sus artistas casi fue nuestra nación. Pero yo prefiero un trago de tequila, como México no hay dos. No hay dos en el mundo entero. No hay sol que brille mejor si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor, mejor que con Dios. Dijo que estaría y no lo diría, no más por hablar, caray. En el extranjero, en el extranjero, cuanto más quiero yo a mi nación, como México. Como México, no hay dos, nie ma drugiego takiego kraju jak Meksyk. Ta, byłem w Kalifornii, widziałem San Francisco, no ładnie, ładnie, artystów mają, malują różne, no ładny most postawili, no i w Hollywoodzie byłem, no mają ładne artystki, mają, które mają różne ładne rzeczy, ale ja wolę szklaneczkę tekili z tymi naszymi przysadzistymi takimi niziołkami wypić na ulicy, wolę to, wolę, śpiewał artysta Vicente Fernandez, zachwycony swoim krajem i że słońce tam u nas lepiej świeci niż w Kalifornii, mówi. Lepiej u nas świeci, ładniej świeci na nas. I chwalił całym sobą ten Meksyk ukochany. Naprawdę oni tak czują, proszę Państwa, każdy Meksykanin tak czuje. Mogą się kłócić między sobą o różne rzeczy, mogą nie lubić czegoś w swoim kraju, rząd im się nie podoba, albo to, co rząd zostawił po sobie, im się nie podoba. No i co z tego, jak kochają swój kraj, tak jak się kocha dziewczynę nastoletnią albo żonę swoją stuletnią po nieprzerwanych godach kolejnych, już zabrakło kolorów i diamentów, żeby obchodzić kolejne gody. No takie mają fizyczne podejście do swojego kraju miłosne. A teraz przez chwilę pogadajmy o tych, którzy wciąż czekają na wolność, na swój 11 listopada. Jest ich wiele milionów, czekają w Miami, patrząc na te 90 mil morza, które ich dzielą od rodzin, od ich ziemi, od ich domów odebranych, ci wszyscy, którzy na pontonach i deskach z Kuby uciekli, albo których Fidel Castro wyrzucił. Było kilka takich fal wyrzucania. Oni tam czekają. Artyści kubańscy mieszkają, malują, tańczą, śpiewają nie w Hawanie. W Hawanie śpiewają na zlecenie, a w Miami śpiewają przez te 90 mil prawdziwie. I mam taką piosenkę jedną, gdzie artystka szanowana przez wszystkich, po amerykańsku śpiewa i po hiszpańsku śpiewa, Gloria Estefan. Artystka dwóch stylów, bo jest i popową gwiazdą, i gwiazdą latino jednocześnie. I nagrywa płyty, gdzie nie ma wymieszanych dwóch stylów, tylko jedno tu, drugie tu. Osobno zrobiła, dwa razy zrobiła karierę równolegle prowadzoną. I ona na takim lekkim wkurzu śpiewa. Te 90 mil dojedzie tam kiedyś wolność. My ją tam zawieziemy. Dojedzie, dojedzie. 90 millas. Echo dar ago ile, agore chureo. Cheers. Pogadajmy teraz o tych, którzy wciąż czekają na wolność, na swój 11 listopada. To była gloria w stronę Kuby. Oni czekają. A ja pamiętam kraj, w którym wolności nie było i w którym wolność się stała. W takim kraju się urodziłem i w takim teraz żyję i mówię do państwa. Pamiętam też kraj, w którym wolność była, a potem się skończyła. Kiedy pierwszy i drugi raz jechałem do Wenezueli, to był przepiękny kraj, bogaty. Największe złoża ropy po amerykańskiej stronie kuli ziemskiej. Naprawdę bogaty, opływający w dostatki, piękny kraj. A potem wyszedł zza krat Hugo Chavez, niepotrzebnie wypuszczony, no ale kraj wolności, odsiedziałeś swój wyrok, musimy cię wypuścić. Wyszedł i zepsuł. I teraz jest to kraj biedny, który czeka swojego 11 listopada jakiegoś wyzwoliciela. I to jest ciekawostka, teraz będzie pokazana państwu. Tam się tworzy salsę propagandową, która wspiera władzę. Przyniosłem państwu piosenkę, w której grupa drewniana, grupa Madera, będzie wychwalała po prostu jak te piosenki ruskie, stalinowskie. Będzie w rytmie salsy wychwalała dyktatora. Niebywałe, ale prawda. Kto zna hiszpański, niech posłucha, odpadną mu uszy od tego. Con el pueblo, sí va. to już chyba pod pałami było nagrywane. Pamiętają państwo, ci w moim wieku, transparenty naród z partią, partia z narodem. To było dokładnie to. Chavez z narodem, naród z Chavezem śpiewali. Chavez już nie żyje, ale zostawił swoich następców, którzy trzymają Wenezuelę w okowie. To może teraz popatrzmy na ziemię pod stopami. To jest element patriotyczny. Ziemia przodków twoich i twoja jednocześnie, tam gdzie groby twoich. To jest element patriotyczny. Ja mieszkam na dwa kraje, to państwo to wiedzą, i mam dwa słoiki ziemi. Jeden stoi w Arizonie z ziemią z Kociewia i jak mi się zacknie, to odkręcam i wącham. Może to dla kogoś wzruszające, dla kogoś innego idiotyczne, ale tak robię. A tu, kiedy już mi się ckni za Arizoną, no szczególnie w listopadzie, już ledwo ciągnę. Zaraz w samolot wsiądę i pojadę. Tam są temperatury z naszego lipca. Teraz, kiedy mi się za Arizoną ckni, to najpierw szeleszczę tą ziemią w słoiku. To jest pustynia żwirowa o odcieniach czerwonych wszystkich możliwych. Odkręcam wieczko, denko, nie wiem jak to się u państwa mówi, dekel. I wącham sobie wtedy, jak pachnie lekką rdzą kurz Arizony, ziemia. O ziemi swojej, której nigdy nie widziała, zaśpiewa jeszcze Gloria Estefan, mi tierra. O tej ziemi, o której wie tylko z opowieści starszych w swojej rodzinie, a sama nigdy nie dotknęła kubańskiej ziemi, a pomimo to kocha. Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón. Thank you. mi tierra. I jaka była? Ziemia jest cierpieniem, ziemia jest radością, tak śpiewała. Kaleczy serce cierniem, ale i darzy plonem szczodrym, tak śpiewała Gloria o ziemi swojej, której nie widziała, ale mają w sercu i czuje. No dobra, ziemia, coś jeszcze, jakiś inny element patriotyczny, ma pan coś, pan jeszcze wyciągnie, panie Wojtku, coś pan jeszcze wyciągnę, teraz wyciągnę, Julia wyciągnę, no muszę zapowiedzieć go, bo i tak państwo po głosie by poznali. Naprawdę ma piosenki niektóre wybitne w tekście, nie tylko to swoje śpiewanie słodkie. On teraz objaśni, jak się czują ci wszyscy Polacy, którzy mieszkają trochę w Polsce, a trochę za granicą. No mamy tych nieszczęśliwych i szczęśliwych jednocześnie, którzy musieli, nieszczęśliwych, wyjechać do Anglii czy do Irlandii, a tam są szczęśliwi, ale jednocześnie nieszczęśliwi, że tam, a nie tu zarabiają na te swoje domy i że tam jest życie, a tu go nie mieli. I co oni? Skąd oni są? Julio ten problem rozwiąże, bo on śpiewa tak. Me siento de aquí. Stąd się czuję. Stąd jestem. No ja sobie bym powiedział, że jestem Polakiem z krwi i z kości przodków i z pieśni kościelnych i zdań świątecznych, ale jednocześnie me siento de aquí, kiedy na przykład w Meksyku jestem. To są moi ludzie. Oswojeni, ulubieni, moi. Jestem z nich. I w Arizonie też jestem z nich. Kiedy tak usta krzywią, gdy mówią, żeby im kurzu nie naleciało. Jestem z nich, nie z ich krwi i nie z ich kości, ale spośród nich. I tam się czuję w domu i tu, tak jak ta nasza diaspora w Irlandii, byłem tam ze 3 razy, rozmawiałem z nimi w Anglii i w Irlandii na kilku występach i wiem, że czują się i tu w domu, i tam w domu. Las fronteras he dejado en el camino, las huellas para mi vuelta. Tengo que reconocer que he pasado muchas penas, porque cuando se está lejos la sangre tira tu tierra, porque cuando estamos lejos la sangre tira la tierra. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Rok Konrada w Trójce. W czwartym odcinku cyklu Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Zadamy między innymi kilka pytań lordowi Jimowi. Aż do tamtej chwili miałem chyba jeszcze jakąś resztkę bezwiednej nadziei, sam nie wiem, ale nagle ją straciłem. Byłem wściekły, jakbym wpadł w pułapkę. No bo rzeczywiście wpadłem. Oraz tłumaczowi Michałowi Kłobukowskiemu. Nie mieli czasu zaprzątać sobie głowy jego biernym bohaterstwem ani jątrzącą odmową uczestnictwa. Magazyn bardzo kulturalny. To jutro po 21:00. Barbara Marcinik i Magda Heidel. Zapraszamy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując iPhone SE 128 GB za 1899 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło.